بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. tukiendelea katika darasa yetu ya tafsir ya sura An-Nur, tafsir ya Imam Sa'di rahmatullahi ta'ala alayhi, tulikuwa tumefikia aya 53, na biidhnillahi ta'ala tutajaribu kusoma aya 53, 54 ikiwa wakati utaturuhusu, na 55. يقول الله سبحانه وتعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. نوانا أبا والله سبحانه وتعالى ukomo wa kiapo chao, yani upeo wa kiapo chao, ya kwamba ukiwaamrisha kwa yakini watatoka. Sema msiape, utiifu unajulikana, hakika Allah subhanahu wa ta'ala anazo habari za mnayoyatenda. Wanafiq wanaapa kwa ukomo wa nguvu za viapo vyao, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwaamrisha kutoka kwenda vitani watamtii. Mtume sallallahu alaihi wasallam waambie msiape, kwani mambo yatakikanayo kwenu mnayajua, hakuna mtu asiyajua. Taatun ma'rufa, na hali yao yajulikana. Wala yamini zenu za uongo haziondoe jambo hilo. Allah subhanahu wa ta'ala ajua fika barabara kila ninanotokana kutokamana na hao wanafiki. Qul ati'u Allah wa ati'u Rasul, sema mtiini Allah subhanahu wa ta'ala na mtiini Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fa in tawallaw, na mkigeuka, fa inna ma alayhi ma humila wa alaykum ma humiltum, basi yaliyo juu yake ni aliyobebeshwa na yaliyo juu yenu ni mliobebeshwa nyinyi. Wa in tuti'uhu tahtadu wama 'ala ar-rasuli illa al-balaghu al-mubin, na mkimtii yeye mtaongoka bila shaka. Na hapana juu ya mtume ila kufikisha ujumbe wazi wazi. يقول الإمام السعدي رحمه الله تعالى: يخبر تعالى عن حالة المتخلفين عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الجهاد من المنافقين. الله سبحانه وتعالى katika hizi aya tupa habari na kutueleza hali ya wale wanaobaki nyuma wasimfuate Mtume sallallahu alaihi wasallam wanapoamrishwa katika jihad fi sabilillah, na wanaokusudiwa ni katika wanafiq. Wa man fi qulubihim maradun wa dha'fu iman, na wale walio na maradhi katika nyoyo zao na udhaifu wa iman. Annahum yuqsimuna billah, wao huapa yamini kun Allah subhanahu wa ta'ala, la in amartahum ei fima yustaqbal aw la in nasasta alayhim hina kharajta. Lau kama utawamrisha, yani mbeleni unapotaka kwenda vitani, ukituamrisha tutakwenda, au ukitukusudia sisi ukatuchagua kwa fulani na fulani na fulani, mtakwenda tutakwenda. La yakhrujunna, walma'na al-awwal aw la, maana ya kwanza ni fi ma yustaqbal, ni kitu ukituamrisha baadaye mbeleni kama kutatokea vita tutoke, pia sisi tutatoka pamoja na wewe. Qala Allahu raddan alayhim, Allah subhanahu wa ta'ala kuwarudi wanafiki akawaambia, qul la tuqsimu, waambie, sema msiape. Ay la nahtaju ila aqsamikum wala ila a'dharikum, sisi hatuhitaji viapo vyenu, yamini zenu hatuna haja nazo, wala udhuru mnaotoa hatuna haja nao. Fa inna Allaha qad nabba'ana min akhbarikum, Allah subhanahu wa ta'ala ameshatupa habari kuhusu nyinyi kuwa si wa kweli, wa apa yamini lakini si wa kweli. Wa ta'atukum ma'rufa la takhfa alayna, na ta'a yenu tuijua sisi haifichiki. Qad kunna na'rifu minkum at-tathaqul wal-kasal min ghayri 'udhr, fala wajha li'udhrikum wa qasamikum, nyinyi twawajua muna uthaqili, uzito katika mambo ya khairi na uvivu, bila ya udhru wowote hamtoki pamoja na waumini. Na lau kama watatoka watataka kuwachanganya waumini katika vita, wawachanganye tu, wakosane tu wao kwa wao, kama walivyojaribu kufanya katika vita vya Uhud. Allah subhanahu wa ta'ala sema, law kharaju fikum ma zadukum illa khabala wala awda'u khilalakum yabghunakum alfitna wa fikum samma'una lahum wallahu alimun bidh-dhalimin. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala hakupendelea watoke pamoja na Mtume sallallahu alayhi wasallam, akawatia na ule uzito juu ya uovu waliokuwa nao. Falamma zaghu azagha Allahu qulubahum walakin kariha Allahum bi'athahum fathabbatahum wa qila qu'udu ma'al qa'idin. Na mu'min akiona nafsi yake ina uzito katika kufanya khairi, basi aituhumu nafsi yake, huenda ikawa ni nifaq wal iyadhu billah, kuwa Allah subhanahu wa ta'ala hajakutaka uwe katika watu wa khairi. Chunga na urudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ukijiona katika mambo ya khairi una uzito, basi si alama nzuri, si alama nzuri. Qala fala wajha li'udhrikum wa qasamikum innama yuhtaju ila aw yahtaju ila dhalika man kana amrahu محتملا وحاله مشتبها فهذا ربما يفيده العذر براء واما انتم فكلا. تزاما mtu ambaye si tabia yake hayuko na sifa kama hizi, lau kama ataapa atatoa udhuru, basi tutakubali udhuru wake na yamini yake kuwa ni mkweli, sababu mara ya kwanza pengine. Lakini nyinyi mwajulikana habari zenu, ndivyo mlivyo. Ya'tadhiruna ilaykum idha raja'tum ilayhim, kila mtume za sallama akienda vitani akirudi wao huja wakaomba udhuru, ya Rasulullah mimi nilikuwa na kadha na kadha na kadha, kisha yaje mwingine, mimi nilikuwa na kadha na kadha. Na Allah subhanahu wa ta'ala amewafidhihisha mmoja mmoja, wa minhum wa minhum wa minhum wa minhum Maka Ibn Abbas asema, ma zala Allahu yaqulu wa minhum hatta qulna lan yubqi ahadan, hambakishi mtu, wakatajwa wote. Wa minhum man yaqulu idhalli wa la taftinni ala fi alfitnati saqat. Subhana, nikienda kule kupigana na Waroma, wanawake wao wazuri watantia kwenye fitna mimi. Wa alaykum salam. Wa minhum man yaqulu idhalli wa la taftinni. Allah asema ala fi alfitnati saqat. ومنهم من عاهد الله ومنهم كذا ومنهم كذا وكتاج وكتك سورة التوبة الفاضحة وكفي ذهيش ووت ونفق نهيب لفويليف يويوت أن يدعي جامب أمبالو هنالو حاس وكتك حقي نعوذ بالله أتفي ذهيك مش وقوش أتفي ذهيك. Kam min an-nas sallallahu thabat, wengi katika watu wadai mambo ambayo hawana kisha wakafedheheka na sallallahu alafiyatu wassalam. Allahu musta'an. Qal wa innama yuntadharu bikum wa yukhafu alaykum hulul ba's illahi wa niqmatihi. Kile ambacho tukisubiria kwenu nyinyi na tuwaogopea ni adhabu ya Allah iwashukie. Walihadha tawaadahum biqauli Allah subhanahu wa ta'ala, akawatolea makamio kwa kuambia inna Allah khabirun bima ta'malun. Unaje wewe, lau kama walillahi almathalu al-a'la, binadamu tu sisi wa kawaida, mtu ambaye ana uwezo, ana cheo katika serikali, kawa yeye afanyafanya mambo yako chini kwa chini, ukija mbele yake jifanye jipendekeza, akwambia sikiza, habari zako zote ninazo, utakuwaje? Shajulikana. Sasa yule binadamu, Allah subhanahu wa ta'ala, walillahi almathalu al-a'la, awaambia wanafiq inna Allah khabirun bima ta'malun, Allah ana habari yote yale mliyoyafanya, mnaoyafanya, mlio nayo yote anayajua subhanahu wa ta'ala. Bila shaka ni vitishio kwa wale ambao nyoyo zao za kubali mawaidha yatosheleza vitisho kama hivi, mtu kurudi nyuma akawacha ile batil aliyokuwa nayo. Inna Allah khabirun bima ta'malun فيجازيكم عليها أتم الجزاء. هذه حالهم في نفس الأمر. Kwa atawalipa kwa matendo yenu malipo yaliyotimia kabisa, kama vile mnavyofanya matendo yenu. Na hii ndio hali ya wanafiki katika jambo hili. Wa amma ar-rasul alayhi salatu wassalam fawadhifatuhu an ya'murakum wa yanhaakum. Ama mtume sallallahu alayhi wa sallam, yeye amepewa jukumu na wadhifa na Allah subhanahu wa ta'ala wa kufikisha, kuamrisha na kukataza. Qul ati'u Allah wa ati'u ar-rasul, sema mtiini Allah subhanahu wa ta'ala na mumtii mtume sallallahu alayhi wa sallam. Fa in imtathalu kana hadhukum wa sa'adatukum, ikiwa mtatekeleza na kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wa sallam, basi ndiyo kufaulu kwenu kwa kiasi utakavumtii Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wa sallam, ndiyo kiasi cha kufaulu kwako muislamu, na kwa kiasi unavyokuwa na upungufu katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na kumtii mtume sallallahu alayhi wa sallam, ndiyo kiasi cha vile unavyokosa zaidi kufaulu katika hii dunia na kesho akhira. Kwa hivyo saada yazunguka katika mtu kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wa sallam. Wa in tawallaw fa innama alayhi ma humila, ay min ar-risala wa qad addaha. Ikiwa watageuka na kupuuza kakuacha, basi ni juu yake mtume sallallahu alayhi wa sallam aliyobebeshwa, na bila shaka yeye ameyafikisha. Mpaka akawauliza masahaba katika hajjatul wadaa, hal ballaghtu, je nishafikisha? Masahaba wakashuhudilia kuwa amefikisha ujumbe. Qala allahumma fashhad, shuhudilia ewe mola wangu, nimewafikishia kila ulichoniamrisha niwafikishie. Hakuna kitu alichoficha mtume sallallahu alaihi wasallam, hakuna chochote alichokificha alayhi salatu wassalam. Na kama ni wakuficha kitu angeficha, watukhfi fi nafsi kama Allahu mubdi wa takhsha an-nasa wallahu ahqqu an takhsha, falamma qada zaidun minha wataran zawajnaka. Kama ni wakuficha angeficha yani, lakini mtume sallallahu alayhi wasallam alifikisha kila jambo, hakuna moja aliloliacha. Kila ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amemwamrisha mtume sallallahu alayhi wasallam kulifikisha, alifikisha. Hakuna ambalo hakuliweka wazi. Tayeb, kuna lipi wewe leo utakuja nalo jipya ambalo dini ya Uislamu haikukupa mwelekeo? Lipi? Hakuna jambo lolote isipokuwa katika Uislamu kuna jawabu lake. Alima man alima wa jahila man jahila. Wa alaykum ma humiltum ay min at-ta'a, na ni juu yenu yale yaliyo juu yenu ndio bebeshwa, nao ni ya kumtii Mtume sallam. Wa qad banat halukum wa dhaharat وبان ضلالكم وغيكم واستحقاقكم العذاب. imebainika hali yenu na kudhihiri na upotofu wenu na kustahiki kwenu adhabu. Kwa hivyo mtume za sallam alifikisha, lakini nyinyi kile mlichobebeshwa hamkukikubali wala hamkukikabili vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala alitaka kwenu nyinyi muikabili au muukabili yale aliyokuja na mtume sallallahu alayhi wa sallam. Thumma qala wa in tuti'uhu tahtadu ila siratin mustaqim qawlan wa amalan fala sabila lakum ila alhidayati illa bita'atihi وبدون ذلك لا يمكن بل هو محال. وإن تطيعوه تهتدوا. نمكمتي متوم صلى الله عليه وسلم متونغوكا katika njia iliyonyoka, قولا وعملا, katika قول زينو na vitendo vyenu. فلا سبيل لكم من الهداية إلا بطاعته. همنا njia na kupata hidaya isipokuwa kwa kumtii mtume sallallahu alaihi wasallam. Basi na hivyo haiwezekani, bali ni jambo muhali. Haiwezekani kwa mtu eti kuongoka bila kumfuata nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wama ala rasuli illa albalagh almubin, أي تبليغكم البين الذي لا يبقي لأحد شكا ولا شبهة. كوافكشية أجنب وازي وازي نيجيكم ملاكم توم صلى الله عليه وسلم. وهانا جوياك اسبقوا كوا بين شيا كواكي وازي كياس شكوا هكونا يوتي أتبكي نشاكا شاكا أما شبهة يا أين يوتي. وقد فعل صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين. ثم صلى الله عليه وسلم أمفانيا جنبوين مفكيشا ujumbe wazi wazi. Wa innamal ladhi yuhasibukum wa yujazikum huwa Allah ta'ala. Mtume wa sallam hata wahesabu nyinyi siku ya kiyama, wala hata walipa chochote siku ya kiyama. Yeye amewabainishia ni juu yenu mfuate, atakayewalipa kwa yale mliyofanya nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo hana juu yake yeye isipokuwa kufikisha ule ujumbe. Ameufikisha, wataka usalama fuata, hutaki haumdhuru mtume sallallahu alaihi wasallam, bali wajidhuru nafsi yako, kwa sababu yeye amefanya jukumu lake alilotwikwa na Allah subhanahu wa ta'ala. فالرسول ليس له من الامر شيء وقد قام بوظيفته. Mtume sallallahu alaihi wasallam hana chochote katika amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye amefanya wadhifa wake na kazi yake ya kufikisha ujumbe. Sasa ni juu ya wale waliofikisha ujumbe kukubali yale aliyowaambia mtume sallallahu alayhi wasallam. Wakiyakataa watakumbana na Mola wao Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama, atawalipa kulingana na amali zao. يقول الله سبحانه وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Allah subhanahu wa ta'ala amewaahidi wale walioamini miongoni mwenu na kutenda mema. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilu salihat. La yastakhlifannahum fil ardi, ya kwamba atawafanya makhalifa katika ardhi. Kama stakhlafa alladhina min qablihim, kama alivyowafanya makhalifa wa kabla yao. ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم, نكو يقيني اتوسممشيا دينياو اليوپندليا. ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا, نا توبدلشيا اماني بعد يا خوف. يعبدونني لا يشركون بي شيئا, وايو ونانيعبدو ميمي ولا وسنشركيشه نا چوچوتي. ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون, na wataukufuru baada ya hayo basi hao ndio wapotofu. قال الامام السعدي رحمه الله هذا من اوعاده الصادقه. Hii aya na yaliyomo ndani yake ni mojawapo katika ahadi za Allah subhanahu wa ta'ala za kweli. التي شهد تاويلها ومخبرها, نا مصحابة ولشهود ليا تفسيرياكه آية نوكويلي ومننها آية. فإنه وعد من قام بالإيمان والعمل الصالح من هذه الأمة أن يستخلفهم في الأرض. الله سبحانه وتعالى كتكي آية amewaahidi wale waliosimamisha imani wakaamini na kufanya amali njema katika huu umma kuwa atawafanya makhalifa, viongozi katika ardhi. Yakununa humul khulafa fiha, wa wao ndio viongozi katika hii ardhi. Almutasarrifina fi tadbiriha, ndio wanaopeleka mambo yote katika hii ardhi, wao ndio wanaongoza. Na bila shaka ulimwengu umepata hasara kubwa kwa kukosa kutawaliwa na Waislamu leo. Lau kama Waislamu wangeutawala ulimwengu, basi watu wangeishi katika maisha ya raha sana. Lau kanu yaalamu, ni hasara kubwa wanadamu leo wameipata kwa kuwa watawaliwa na kufaru na washirikina. Sallallahu alaihi wa sallam. وأنه يمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وهو دين الإسلام, Wallah subhanahu wa ta'ala atawasimamishia dini yao aliyowapendelea, nao ni dini ya Uislamu. Alladhi faqa al-adyana kullaha, dini ambayo imekuwa juu ya dini zote. Irtadahu Allahu li hadhihi al-umma, Allah ameiridhia dini hii kwa huu umma. Lifadliha wa sharafiha wa ni'matihi alayha, kwa fadla yake hii dini na utukufu wake na neema yake juu ya hii dini. Bi an yatamakkanu min iqamatihi, tawapa amani kiasi cha kuwa wataweza kuisimamisha dini yao. Wa iqamati shara'irihi adh-dhahira wal batina, na kusimamisha sheria zake za dhahir na za batin. Fi anfusihim wa fi ghairihim, katika nafsi zao na wengine. Likauni ghairihim min ahli al-adiyani wa sa'ir al-kuffar maghlubina dhalilin, kwa hivyo wengine pia wataingia chini ya hukumu yao, kwa sababu wakati huo watakuwa watu wa dini nyingine, kafiri waliobakia wote wametenzwa nguvu wa dhalilifu. Wa annahu yubdiluhum min ba'di khawfihim alladhi kana alwahidu minhum la yatamakkanu min idhari dinihi wa ma huwa alayhi illa bi adha kathir min alkuffar, na atawabadilishia baada ya hofu waliokuwa nayo, kiasi cha kuwa mmoja wao alikuwa hawezi kudhihirisha dini yake. Ule udhia anaupata kutoka kwa kufar, wa kaun jamaat almuslimin qalilin jiddan binisbati la ghairin, kuwa waislamu ni wachache ukipima na wengineo. وقد رماهم أهل الأرض عن قوس واحدة وبغوا لهم الغوائل, واتوا أرض وات وكوابيجيا كوباموجيا وات وميالكيا وات. نوكاتي أولى الكفار قريش فان مجين وروما فان مجين فرس وات وميالكيا وابيجيا كوتم كومشال موجيا ووتكي شاري وإسلام وكتهوه. فوعدهم الله هذه الأمور وقت نزول الآية, الله أكواهيدي هاي منبيوتي وكتهي آية لفقوة يشوك, وهي لم تشاهد استخلاف الأرض والتمكين فيها, نوكتهو بعدها وجعونا ولكو انغوزة كتكي أرض نكفاتا تمكين كسمامشيو دينياو والتمكين من إقامة الدين الإسلامي والأمن التام نأماني إليو كميلي. بحيث يعبدون الله ولا يشركون بي شيئا, كنمنا يكوه تموابودهم لأواسم الشركيشنا تشوت. ولا يخافون أحدا إلا الله, سموغو بيوتس بكو الله سبحانه وتعالى. فقام صدر هذه الأمة من الإيمان والعمل الصالح bima yafuquna ala ghairihim, kile kilichowafanya masahaba kunyanyuka juu ni imani yao na amali njema walizozifanya. Kwa hivyo dawa ya huu umma katika hii hali walionao leo ni tauhid mwanzo, al-iman wal-amal salih, al-ilmu nafi' wal-amal salih. Kwa hivyo watu wafunzwe dini yao, waifahamu tauhid kisawasawa, na waitendee kazi hiyo ilmu biidhnillahi ta'ala, hii ahadi Allah ataitimiza. Leo utawakuta vijana, wallahi yashangaza sana, lazima tusimamishe bana vita jihadi bana. Ukimtizama yeye kuanzia kichwa paka mguu amewaiga makafiri mwanzo paka mwisho, kama ni ndevu kazinyoa, chini kavaa jinzi, atembea na jinzi na fulana katakin kabisa, huku juu akuvaa chochote kichwani, sio? Kwa hivyo ukimtizama kwa mbali hivi uone tofauti baina yake na kufaru. kisha huyu ndo akwambia tusimame, wewe umshindwa kupigana na nafsi yako, utamweza nani? Nafsi yako hiyo imekushinda, nani utamweza? Kwa hivyo mwanzo kabisa al-iman amalu salih, al-ilmu nafi' wal amalu salih. Watu wauawa nyi munkaa tauhidi, tauhidi. Sheikh al-Fauzan aliulizwa hilo swala, akasema hawakuuawa isipokuwa baada ya kuiwacha hii tauhidi, ndio sisi tuwasomesha ili wakishikamana nayo hii tauhidi sawasawa, Allah atawanusuru. Lakini bila imani na amal salih haiwezekani waumini au waislamu kunyanyuka kutoka hali dhalilifu waliokuwa nayo leo katika ulimwengu, haiwezekani. قال فمكنهم في البلاد والعباد وفتحت مشارق الأرض ومغاربها. الله سبحانه وتعالى أكواسممشي هاو دينياو مصحابة ناكواب تمكين نوتوالا كتكنشي نكوتوالا واتو mashariki ya ardhi na magharibi kafunguliwa wakawa wao ndio watawala. Wa hasala al-amnu tam wa tamkinu tam, kukapatikana amani kamilifu, tamkin, pata utulivu na tamkin katika ardhi. Fahadha min ayati Allahi al-ajiba al-bahira wa la yazalu al-amru ila qiyami saa, katika alama za utukufu na uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala wa ajabu, na jambo hili litaendelea hivi hivi mpaka siku ya kiyama. Mahma qamu bil imani wal amali salih fala budda an yujida ma wa'adahum Allah au an yujida ma wa'adahum Allah, maadamu watasimamisha imani na amali njema basi lazima watapewa kile alichoahidi Allah subhanahu wa ta'ala. وإنما يسلط عليهم الكفار والمنافقين ويذليهم في بعض الأحيان بسبب إخلال المسلمين بالإيمان والعمل الصالح. الله سبحانه وتعالى هو سلطيش مكفيرنا ونافق جويا وإسلام وكتمونجين يذليهم. وتلك الأيام نداولها بين الناس يعني تارة وتارة وكتمونجين وفانيا واون وكوا ni wenye kuwasa, yani kuwasalitisha watu juu ya Waislamu. Kwa nini? Kwa sababu ya upungufu wa Waislamu katika imani na amali njema. Wa man kafara ba'da dhalika ay tamkin wasaltana tamma lakum ya ma'shar almuslimin, baada ya kupata tamkin kutawala kikamilifu enyi Waislamu kisha mtu akakufuru, faulaika humul fasiqun alladhina kharaju an ta'ati Allah وفسدوا فلم يصلحوا لصالح ولم يكن فيهم أهلية للخير، لأن الذي يترك الإيمان في حال عزه وقهره وعدم وجود الأسباب المانعة منه يدل على فساد نيته وخبث طويته، لأنه لا داعي له لترك الدين إلا ذلك. ولا أنباوة كفور بعد يهاب basi hao wametoka nje ya taa ya Allah subhanahu wa ta'ala, waharibifu waovu, wala hawastahili kuwa katika watu wa khairi. Kwa nini? Kwa sababu yule anayewacha iman wakati ana nguvu, yani hakuna mtu amkataza, ana nguvu yuwaweza kutangaza imani yake, kisha pale ndio yuwa muovu, hakuna sababu yoyote inayomzuia yeye kudhihirisha imani yake na kufanya amali njema. Hii ni dalili ya kuonyesha kuwa nia yake ni mbaya, ni muovu. Wadallat hadhihi al-aya anna Allah qad makkana man qablana, na hii aya ni dalili ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala aliwamakinisha na kuwapa uongozi wale waliokuwa kabla yetu. Wastakhlafahum fil ardi, akawafanya viongozi katika hii ardhi, kama qala Musa liqaumihi wa yastakhlifakum fil ardi fayandhura kayfa ta'malun, kama Musa alivyowaambia watu wake, Allah atawapa uongozi katika hii ardhi, awatizame mtafanya nini. وقال تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. Kwa wapo kabla yetu waliomakinishwa katika ardhi wakapata utawala, na sisi pia haya tutayapata ikiwa tutashikamana na iman na amali njema. Hiyo ndio kwa ufupi maana ya hizi aya. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu.